Marianne à Paris, Mobali à Sylvie, et Yamakoso à Elisusu, Augustin Mataba, Makamboyo, Ezra Kapete, et Bongo Nakamaka. Vini Makundi na Paris, ça va chérie. Na banana na somelero, mama poto te kaka makala na zalo. Oka sol, ni bali ya ba fere zambe, makambo tuku sambonga na kokate. Na tikeli bino nzela. Yeba verite alibala nanga Te punto azali mobali Nalinga kie mingi Makambona ye tapale tapale Te punto azali vedete Nalula kaye fu Makambona ye komplike komplike Jose Mbaka Makina Kotuna yo, olingo kei wafie Tila nini osali komone langa Mote mananga, nakabina satana e Kona mobanyo yo, omoni singa ifasi Esko kiri ya mote mananga Piso nina miso nanga Ekora na yo, poko sala ngapeni niso zefe Papa, biki sanga ye, sheri langa kitoko mingi Munene kwepa yo, ima yo nasmobali ya makati Posame langa ye, nakobela, nakobela ye Wetu wetrafa, kumbaba na oke Bayon wa bayon Tina nini yoko boya ngai na bala tina nini yoko luka ngai na tula Nasalaka mwana mokese na maboko na yo Leno na komi mobangele epa ya mbapa ona ngai Bakale na bakale leki nazomika nanga Dim fwa Yo ya medare tale langa Nasali nini pona tula Zoki singa ina mote manabeni malande Tika na pema tina nini yoko boya ngai na bala tina nini yoko luka ngai na tula Nazalaka mwana mokese na maboko na yo Leo na komi mubangende epa ya maporo na ngai Bakale na bakale leki nazongika na nga Oka sol Na tike niyo, bomengo, tika na kodondwa Na mamongo na yo, kasielo komoko na yebisa kiyo papa Yoko balate, nangasa Tina nini yoko boya ngai na bala tina nini yoko luka ngai na tula Nazalaka mwana mokese na maboko na yo Lelo na komi mobangende Baporo nangai Bakale na bakale leki Nazongika nanga Ogise mataba mwana mama Maki malauka mwana mama La buti ya mbenga pele mojerto Ya medose oh. Tina nini yoko boya ngai na bala tina nini yoko luka ngai na tula Nazalaka mwana mokese na maboko na yo Leo na komi mobangende epa ya maporo na ngai Bakale na bakale leki nazongika na nga Kip Sport Omar Jean-Claude Méchant na promède Polino na Jacob Bana oke Silence Bazola. Veritas na matongue.